euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Jest piątek, 10 stycznia, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Pora na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. Domagał się 3 milionów złotych za molestowanie przez księdza. Zapadł wyrok w głośnej sprawie. Poprawia się sytuacja na lotnisku Chopina, ale nadal możliwe są opóźnienia niektórych rejsów. Tego progu ludzkość miała nie przekraczać. Mamy ponad 1,5 stopnia Celsjusza cieplej niż w epoce przedprzemysłowej. 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia wraz z odsetkami musi zapłacić diecezja bielsko-żywiecka Januszowi Szymikowi, wykorzystywanemu seksualnie w dzieciństwie przez księdza. Decyzję ogłosił Bielski Sąd Okręgowy, kończąc niemal 2-letni proces cywilny. Poszkodowany żądał 3 milionów złotych zadośćuczynienia. Wyrok jest nieprawomocny. Janusz Szymik był ministrantem. Pierwszy raz ksiądz Jan W., ówczesny proboszcz parafii w Międzybrodziu Bialskim, skrzywdził go, gdy miał 12 lat i robił to przez kolejnych 5. Szymik opowiedział o wszystkim ordynariuszowi diecezji, biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu, ale wówczas zostało to bez echa. Duchowny Jan W. w trakcie procesu kanonicznego przyznał się do winy i został za to ukarany. Sejm uchwalił wczoraj budżet na 2025 rok. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Andrzej Duda może ją podpisać lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do prezydenta, by wybrał tę drugą opcję. Poseł PiSu Sebastian Kaleta uważa, że budżet jest niekonstytucyjny, ponieważ wyzerowano w nim środki na pensje dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa budżetowa w mojej ocenie w oczywisty sposób narusza konstytucję w zakresie, w którym pozbawia wynagrodzenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przypominam, że konstytucja wprost wskazuje, że obowiązkiem rządu jest zagwarantować wynagrodzenia sędziom po to, żeby mogli być niezawiśli. Strona rządowa oczekuje, że prezydent podpisze ustawę budżetową. Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński uspokaja, że nawet gdyby ustawa została odesłana do Trybunału, to państwo będzie funkcjonować normalnie. To nie przerywa biegu realizacji tego budżetu, to nie powoduje rozwiązania parlamentu, Sejmu, Senatu. To jest abstrakcyjne podejście do kwestii obowiązku prezydenta, jakim jest po prostu podpisać budżet. Prezydent na podjęcie decyzji w sprawie ustawy budżetowej ma 7 dni. Gdyby zdecydował się ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego, to wtedy rząd realizowałby wydatki i dochody na podstawie projektu budżetu. Poprawia się sytuacja na lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie w nocy doszło do awarii zasilania. Przyloty i odloty są odprawiane bez przeszkód. Możliwe są jednak opóźnienia niektórych rejsów. Wciąż nie działają tablice, które informują pasażerów, do których bramek mają się udać, by nadać bagaż, a potem odlecieć. Osoby, które pojawiły się na lotnisku, mówią, że nie odczuwają większych utrudnień. Wszystko jest w porządku. Jedyne, co nie działa, to monitory. Uważam, że to nie jest problem, którego nie da się obejść. Państwa lot będzie opóźniony, czy zgodnie z planem? Jak ostatnio sprawdzałam na stronie lotniska, to jest zgodnie z planem. A gdzie pani leci? Do Aten. Myślę, że wszystko pójdzie dobrze, tylko musieliśmy poszukać, gdzie, odkąd odlatujemy, ale jest okej. Poinformowana z... Trzeba było podejść do punktu informacji i podali nam, że mamy tutaj przyjść, więc wszystko jasne. W nocy doszło do awarii systemu informacji lotniskowej. Wdrożono procedury awaryjne, które zapewniają ciągłość działania portu. Władze lotniska przekazały, że nie był to atak zewnętrzny, a powodem awarii zasilania były testy systemów lotniskowych. Pasażerowie, którzy mają zaplanowane na dziś loty, powinni przyjechać na lotnisko wcześniej i śledzić komunikaty portu i przewoźników na stronie lotniska Chopina. To pierwsza taka sytuacja w historii pomiarów. W 2024 roku średnia globalna temperatura była wyższa o 1,5 stopnia Celsjusza. Raport podsumowujący dane pogodowe z minionego roku opublikował unijny serwis Copernicus Climate Change, a przejrzał go Przemysław Lis. W raporcie czytamy, że już pierwsza połowa roku była szczególnie ciepła i w każdym miesiącu odnotowano wyższe globalne temperatury niż w latach poprzednich. Przyczyniło się to aż do 13-miesięcznej serii rekordowych miesięcznych temperatur, która zakończyła się w czerwcu. Od lipca globalne anomalie temperatury nadal jednak pozostawały znacząco powyżej średniej. Sierpień był tak samo ciepły jak sierpień roku 2023, a pozostałe miesiące od lipca do grudnia grudnia zajmowały drugie miejsce pod względem najwyższych temperatur zaraz po roku 2023. 22 lipca był najcieplejszym dniem w historii pomiarów, z globalną temperaturą wynoszącą dokładnie 17,16 stopni Celsjusza. Przemysław Lis, Polskie Radio. A Copernicus Climate Change Service wchodzi w skład projektu Copernicus, który należy do programu kosmicznego Unii Europejskiej i jest finansowany przez Unię. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przeważnie pochmurno i z opadami deszczu, ze śniegiem i śniegu. Największe opady na północy, tam może spaść dziś do 20 cm śniegu. Najzimniej dziś na zachodzie i południu 1 stopień, najcieplej na wschodzie do 6 stopni, a miejscami wciąż silny wiatr. Ogłoszenie społeczne. Kocham Cię. Ufam Ci. Wierzymy w Ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo! Pięknie! Jesteśmy z Ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Cicho bądź! Co za bachor! Głucha jesteś? Przemoc. Wynoś się! Bo ja Cię zdzielę! Przemoc odbiera dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz tysiące produktów Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 16 Pro. Pamięć 128 giga za 5299 zł. A w 24 ratach tylko 221 zł miesięcznie. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja ratalna do 31 stycznia. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz czas na wielkie show. 5 złotych show. Wpadnij do Deals i złap aż 3000 najlepszych okazji do 5 złotych. Odkryj najlepsze oferty w mieście. Make a Deals. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Marian? Hmm? Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 po 11:00. Dzień dobry po raz drugi. Nowe w piątek. Witamy serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Nowe w piątek, w której to na najświeższej muzyce się skupiamy. Maciej Załęcki realizuje, Maciej Jankowski mówi do Państwa do godziny 12:00. Będziemy przypominać o naszej liście przebojów, na którą głosować można również do południa. No i właśnie te nowości będziemy przerabiać. To teraz Maciej, nie mówię który, ale któryś z Maciejów na koń wsiada i na dzikim zachodzie przemierza prerię. Bang, bang, bang. To jest nowe nagranie formacji Sports Team na początek. I've got to get myself out of this mess. I've got to get myself a car that drives. I've got to learn that dress. Bang, bang, bang. I'd like to see the smirk exploding from his face. Oh well, he should have cut my shopping cart. Should have cut my place. Bang, bang, bang. He don't get hard unless he takes his gun to bed. And little Jimmy gets a being nice. 2 shots in the head. Washington gets dinner dates and fancy IPAs. And Newtown still gets roll calls from the NRA. Well, they can't call. We'll was pushing 4 foot two. I got no problem with nobody. He had no business in my tribe. Well, he was probably must say no more. I'm Whiskey Hotel White. Well, they can call. Bang, bang, bang. Oczywiście w nawiązaniu do różnych historii z Dzikim Zachodem związanych. Rewolwery w ruch, no i oczywiście brzmienia, które mogłyby spokojnie w jakimś westernie się znaleźć, połączone z alternatywą, z której znana jest grupa Sports Team. To jedna z nowości dzisiejszych, których bardzo dużo się ukazało. I to jest taka dziwna sytuacja właśnie na przestrzeni roku jednego i drugiego, ponieważ od 20 grudnia mniej więcej do tych pierwszych dni stycznia nie bardzo jest co grać, bo nic nie wychodzi. Później przychodzi 10 stycznia i nie wiadomo co grać, bo jest tego wszystkiego za dużo. Z każdego możliwego gatunku. Do tanecznych powracamy teraz. Paul and Pan i Metronomy z utworem Disco Nap. My love has got nobody, my love is out tonight. My love has got nobody, that's right. She's gonna cut a rug up, she's making the next move. She's looking for somebody new. She's the only one. There's only historycznie Francja i Anglia być może nie najlepsi przyjaciele, ale muzycznie te połączenia się sprawdzają. Paul and Pan z Francji właśnie i Metronomy, angielska grupa, którą znamy doskonale z takich elektropopowych brzmień. Trudno się nie cieszyć na ten nadchodzący sezon muzyczny, jak słyszymy takie nagrania i oczywiście, jak widzimy, wszystkie ogłoszenia koncertowe, które się szykują, bo będzie tego sporo i my w Trójce regularnie będziemy o tym przypominać. Tymczasem szczypta hip-hopu, on już dzisiaj się pojawił, ale powrócić musi, bo hip-hopowych premier też mamy sporo. Jakąś mam słabość do tego człowieka. A kto to taki? A mówią mu Dizzy Wright. Razem z nim John Connor, który jest w zasadzie głównym autorem tego utworu. The Vibes. Is to find love, understand and spread it. The more you comprehend, the more you realize we connected. Together we get further than we would than if we separate. Five fingers don't mean nothing till a fist becomes a weapon. The love that you get back is 'cause the love that you reflecting. The energy you let in can create your hell and heaven. We seeking our completion, hope we reach the number seven. When we embrace our nature, ain't no need for no protection. Souls getting lost, peace of mind come at a cost. The path that you walk can only be light or dark. Shades of gray fade away, so choose a side. Stay that way. Truth is, there's some problems that you can only pray away. Okay. I recognize the source greater than myself, so I'm forever grateful for my wealth and my health, and every situation that caused growth in myself. 'Cause lessons always override the pain that you felt. Stay for real. Stay true to the spirit of the good and divine. The vibe, vibe, it's the vibe, vibe, it's the vibe. We got to stay aligned, spirit, body, and the mind. The vibe, vibe, it's the vibe, vibe, it's the vibe. The vibe, vibe, it's the vibe, vibe, it's the vibe. Two lives and correlating. Inside is the only way to describe this relation. I'm not sure what's appropriate or what's appropriated. Can't lose something good from not disassociating. It's contagious when you really try to find ways to grow. Glad I could miss you after being with you a day ago. The partnership only work out when we all play a role. Crazy how life shifted me out of my player role. You become a different version if your credit say you worth it. And the decisions that I make for me has making life worse and we should end it. Pain is a part of the process but not the end of it. You wanted love, I wanted love with all the benefits. Can't have it all, well I at least need it in increments. Something's gotta give and I might be the one that's giving it. I don't mind using energy like this if it's genuine. This lifestyle's limitless and I love you with an emphasis. There ain't no explanation for the vibes, just let it flow. How I feel is embrace my chill, chase the dream till it's for the real. Frequencies, I flow and I glow. Bruce Leroy energy. I'm my best friend and also my worst enemy. Right. Keep my mind moving and my heart open. I bring the power even when I'm soft spoken. If the waters get rough, then I'ma start floating. I trust God, I'm not afraid to get my heart broken. The Vibes, John Connor, Dizzy Wright. Tutaj przede wszystkim ludzie, którzy znani są z tworzenia takich właśnie energicznych, często bitów, no i oczywiście utworów hip-hopowych, to w przypadku Dizzy Wrighta jest jego chleb powszedni. On bardzo często, gęsto publikuje nowe utwory i my w zasadzie w audycji Nowe w Piątek już któryś raz do niego sięgamy. No ale trudno nie sięgnąć, kiedy takie utwory się ukazują. 10 dzień stycznia, czyli pierwszy taki piątek tak naprawdę w tym roku, kiedy nowości mamy pod dostatkiem. Ale to jest też ostatni dzień na zgłoszenia na warsztaty. Sklejam słowa, które odbędą się w marcu tego roku. Oczywiście mowa o edycji tej wiosenno-letniej. My w tym tygodniu już z organizatorką Weroniką Serocką, jedną z uczestniczek wieloletnich, Zuśką Błachuszewską, rozmawialiśmy o tym, co kryje się za Sklejam słowa właśnie i zapraszaliśmy na warsztaty, zapraszaliśmy do tego, żeby się zgłaszać, ale jednym z raperów, bo akurat skoro o rapie mówimy, no to po rapera znowu sięgniemy. Jednym z raperów, który od dawna pojawia się na sklejam słowa. Jako prelegent również jest Łona. Człowiek, który rymuje się w zasadzie z polskim hip-hopem. Myślimy o nim w, jak nie w pierwszej, no to jednym, na jednym z pierwszych miejsc go stawiamy, jeżeli mowa o polskim rapie i polskim tekście, bo z namaszczeniem podchodzi do tego, żeby swoje teksty konstruować. Spotkaliśmy się w tym tygodniu i zapytałem Łonę o to, jakie ma wspomnienia związane ze sklejam słowa. No i oczywiście poprosiłem o to, żeby podzielił się swoimi wrażeniami. Jestem związany z tą inicjatywą już od paru ładnych lat i staram się przychylnie podchodzić do każdego z zaproszeń sformułowanych przez Weronikę Serocką, wspaniałą organizatorkę Sklejam Słowa, tych warsztatów. I tak sobie myślę, że wiesz, no dla mnie to jest już taki, po prostu mi się, ja nie wiem, byłem tam z 5 razy, czy 4, czy coś w tym stylu w każdym razie. I to jest już taka wielka przygoda, która, wiesz, stała się elementem mojego życia. No, właściwie to trudno mi sobie wyobrazić, żebym raz w roku przynajmniej tam nie pojechał, a najlepiej 2. A bywało, że i 3, bo byśmy robili jakieś takie wyjazdowe sytuacje. I wiesz, to z jednej strony jest w ogóle fundamentalne pytanie, czy da się nauczyć pisania tekstów? To nie ma prostej odpowiedzi. I my chyba nie usiłujemy uczyć pisania tekstów. Raczej dzielimy się, ci wszyscy, którzy tam przyjeżdżają w roli tych właśnie prelegentów, dzielimy się swoim doświadczeniem i swoim patrzeniem na pisanie tekstów, swoją filozofią, może trochę swoją poetyką i swoim know-how, że tak to po staropolsku ujmę. No ale czy naszym celem jest to, żeby ci wszyscy, którzy nas słuchają, przyjęli to jako prawdy objawione i wiesz, orzeczenia wyroczni delfickiej, jakiejś literackiej i żeby pisali tak samo? No nie. To raczej jest po prostu ciekawe spotkanie osób, które piszą i dla mnie to jest o tyle szokujące, że wiesz, nagle znajdujesz się w jednym pokoju z 20 osobami, które cenią sobie tekst w piosence. To jest w ogóle wyjątkowa rzadkość. Bardzo mało osób słucha tekstów. Niejaki legendarny Afrojack, twój redakcyjny kolega skądinąd, popełnił zresztą uroczą piosenkę pod tytułem Nikt nie słucha tekstów i nie sposób nie zgodzić się z wybitnym autorem. To jest niestety prawda. No, bardzo mało osób koncentruje się na tekstach. A tutaj w ramach tych Sklejam Słowa warsztatów nagle masz, wiesz, całą rzeszę osób, które mają uszy nastrojone wyłącznie po to, żeby złowić te wszystkie niuanse językowe i to jest zupełnie wspaniała i niespotykana w życiu normalnym sytuacja. Więc wiesz, no to jest wspaniały oddech po prostu taki od tej codzienności, w której tekst w piosence nie jest specjalnie wysoko ceniony. I super spotkanie, no bo to jednak jest, wiesz, za każdym razem każda z tych osób ma trochę inną wrażliwość, trochę inną poetykę, trochę innych rzeczy szuka, trochę inaczej pisze. I to jest zresztą wielka zaleta tego, że mamy takie bogactwo, że ta menażeria jest taka różnorodna i że tam się po prostu spotykają bardzo różne sposoby pisania. Nawet jeżeli z tego spotkania nie wyjdzie nic poza samym spotkaniem, to i tak dobrze. Wydaje mi się, że z wymiany energii zawsze się coś dobrego bierze, nawet jeżeli nie od razu, to po jakimś czasie. Natomiast jeżeli ktoś jest w stanie wyciągnąć z tych warsztatów nieco więcej, na przykład jeżeli chodzi trochę o samą mechanikę pisania tekstów, no to wspaniale, a jest wiele takich osób, które po prostu mądrze łowią u różnych innych twórców patenty. No i wspaniale, bo to właśnie to jest na tym polega trochę rozwój, prawda? Że człowiek słucha innych rzeczy i filtruje je przez własną wrażliwość i z tego wszystkiego powstaje coś nowego. A kilka słów zachęty od Łony w stronę wszystkich niezdecydowanych i być może tych, którzy dopiero teraz się o tym dowiedzieli? Drogi autorze tekstów, droga autorko tekstów, masz wątpliwości? Wahasz się? Bardzo słusznie, ja to rozumiem. Człowiek inteligentny na ogół ma wątpliwości, ale to jest taka sytuacja, do której warto się przyłączyć i którą warto obejrzeć z bliska. Bo powiadam, to jest bardzo rzadka sytuacja, żeby tyle osób skoncentrowanych na literackiej części utworu słowno-muzycznego spotkało się w jednym miejscu. Nie muszę dodawać, że towarzyszy temu przyjazna atmosfera i to nie tylko są takie warsztaty, ale też takie spotkania bardzo kuluarowe i prywatne, żeby nie wspomnieć, że jakieś nawet dżemy wieczorne trwające do późnych godzin porannych niekiedy. To zwłaszcza tej letniej edycji. No dobrze, to jest naprawdę bardzo sympatyczna i jeżeli chodzi o warsztat, i jeżeli chodzi o aspekty towarzyskie, sytuacja, którą polecam wszystkim. Aj! Łona poleca wszystkim i my dołączamy się do tego polecenia. Dziś ostatni dzień na zgłoszenia na Sklejam Słowa, które pod patronatem Trójki się odbywają w tym roku. Marcowa edycja już 10 marca, jeszcze będziemy przypominać. Noc

Nectar Woods, która wcześniej pojawiła się przed utworem Micro Music o 22 miejsca w górę. I czy ja powiedziałem Micro Music z akcentem amerykańskim? Właśnie chyba tak, Micro Music oczywiście, z nowym utworem Nie Umiem Tańczyć. Nie umiem tańczyć, nie umiem tańczyć, na dyskotekach podpieram ściany, tak śpiewa Natalia Grosiak. Natomiast kto by tego nie zaśpiewał? No na pewno nie zaśpiewałby tego Maciej Załęski, który już dziś nieraz udowodnił nam, co potrafi. Ale w reżyserce obok Macieja także zasiada Robert Grzędowski, który już w zasadzie po godzinach, ale skoro są tam we dwóch, to ja zaproponuję inny rodzaj tańca teraz, na przykład pogo. Co wy na to? Lambrini Girls niechaj wam w tym pomogą. Run down houses in the run down town. Traffic cops and coffee shop businesses and office malls. Crime rate low and the rent price up. Elevate, globalize, residency humanized. Run down houses in the run down town. Go, go, go, go, head. Go, go, go, go, head. Renovate and modernize and liquor paint revitalizes. Run down houses in the run down town. Equitize, villainize, violate squatters' rights. Low laws are ruining your brand. Original residents, families, single working mothers, low income households are displaced from the very community that they helped build. Renovate and modernize, liquor paint revitalizes, run down houses in the run down town. Culturally commodified, housing price monopolizes, run down. Run downtown, traffic cops and coffee shop, businesses and office block, the crime rate low and the rent price up. Elevate, globalize, residency humanizes, low loss and ruining your brand new town. Go, go, go, go, hit. Go, go, go, go, Lambrini Girls, piękna nowa płyta z takimi właśnie utworami, których nawet Idols, myślę, nie powstydziliby się. To czołowy zespół w tym właśnie gatunku, w tej kategorii wagowej, czyli sytuacja bardzo garażowa. Garażowy rok na Lambrini Girls, już zapowiadany od wielu tygodni album, naprawdę godne polecenia wszystkim fanom muzyki gitarowej, a może też nieprzekonanym. In Your Head, tak śpiewa nam Zahara. A jeszcze przez 20 minut głosujemy na listę przebojów trójki. Na stronie w liście zakładce listę przebojów wszystkie informacje. Oh, Powoli mam już dość miejsca, którego nie znam, do którego nie przylegam jak ręka do serca i może mnie złapie depresja, przeleję na papier w tekstach to jedyne co potrafię i co zapamiętam. Nie rusza mnie nic, nie rusza już nic. Lato przyjdzie i przyjdziesz też ty. Nie rusza mnie nic, nie rusza już nic. Lato przyjdzie i przyjdziesz też ty. Kiedyś pewnie się to skończy, ha. Zapiszę wszystkie moje myśli gdzieś na pewno o tym i to wydamy razem z Wojtkiem, jak wydaliśmy dotyk i podzielimy to na wszystkich, co nie bali się roboty. Do tych, to właśnie do nich, bo to my. Jestem jak Słoik, bo się wbija mnie na swoje rejony. Janek, spójrz na mnie, znowu jesteś pogubiony. Jestem taki od miesięcy, bo straciłem sens dla głowy. Nie rusza mnie nic, nie rusza już nic. Lato przyjdzie i przyjdziesz też ty. Nowości w Trójce. To jest audycja, która koncentruje się właśnie na nowościach. Nowe w piątek do 12. Jan Marczewski i Wojtman FM w utworze Nic Nowym, który dziś się ukazał, a chwilę wcześniej prosto ze Stanów Zjednoczonych Zahara. In Your Head to bardziej indie rockowe nagranie, których dziś też nie brakuje. Jay Crox łączy siły z Vince Staples. To jest utwór Pass the Salt. I przypomnę raz jeszcze, że przez kilkanaście minut jeszcze, przez kwadrans dokładnie, głosujemy na naszą listę przebojów Trójki, która po 19 dziś na naszej antenie. W zakładce lista przebojów na stronie Trójki wszystkie informacje, na to już wspomniane nowości. Jay Crox i Vince Staples. Listen to this, I got plenty to get off my chest. Bitty titties but never big breasts. Don't expect me to try and impress. Yeah, second to none. Don't fit in no room of plus ones. Giving face like a tiger kitten. Can't be quiet and still confident. Shh. I shine and you get sunburn. That sounds like a you problem. Go ahead, slice your cake. Call it what you want. Pot in the kettle, both black is coffee. Sweet low, sweet chariot, these hoes ungodly. So if you don't mind, can I feel your heartbeat? I really appreciate it. Just like Farley, before we passed on, whole world watching me getting they laugh on. I'm the black sheep, burdened with the backbone, strong enough to carry us home. Call it what you want, what you want. You can pass the salt, pass the salt. Da-da-da. I got thick skin on these bones. Who's there? Pass the Salt, czyli podaj sól. W zasadzie wypadałoby powiedzieć, że Joy Crocs z Vincem Staplesem, ale dość dziwnie to brzmi, jak się po polsku odmieni. Vince Staples tutaj także głosu użyczył i zarapował jedną zwrotkę w nowym utworze Joy Crocs, o której głośno, myślę, będzie w tym roku i jeszcze na pewno w audycji Nowe w Piątek w Trójce po jej twórczość sięgniemy. Nie tak dawno temu na naszej liście przebojów w zestawie do głosowania długo dość utrzymywał się Teddy Swims. Czy uda mu się to powtórzyć? No to już w rękach wszystkich głosujących. Do 12 na stronie Trójki, a to już nowy utwór wspomnianego. Teddy Swims właśnie. Are you even real? Or did I make you up? How can someone like you wanna give me love? Don't think I deserve it, but I can't get enough. You're so beautiful, spiritual, more like a miracle. Part of me is scared that you might be invisible. Too good to be true. So, are you made up in my head, or are you in my bedroom? Questions that I asked ever since I met you. Tell me, are you something from a dream or something that I made up? Questions that I ask every time I wake up. You never do too much. You steal enough from me. I can feel the rush, even when you slow dance for me. Looking at you laying right there. Are you from this world? I swear you're beautiful, spiritual. I just want you to know. Is it a pretend or something? I'm in real, I don't know what to think. And if it's all a dream, I don't wanna wake up. Are you in my bedroom? In my bedroom. Questions that I ask ever since I met you. Tell me, are you something from a dream or something that I made up? Questions that I ask every time I wake up. Are you? We come alive in the night time. I'm easy to find to the blind eye. Scheming to write me a nice rhyme. Eager to climb to the top of the steepest skyline. Yeah. Stay on the horizon and you might find flickers of hope, flickers of light that ignite minds. I hope they're hitting you the way they find mine. This rocket fuel is heating up, I'm on a fine line. Had a few white wines, now it's prime time. There's a violent prize up in the pipeline. I'm warming up, you're hitting the bag like it's fight night. And it's a non-negotiable, you're paying with the right price. I've been getting on the blast since my father passed. Setting sail on these waves with a half mast. Smiling with my face like I get the last laugh. Type of facade that only lasts with a scar past. This for those seeing stars in the car parks. In a catch 22 on their last card. The hard start will have you mastering the dark arts. Better do a stellar job for the artois. Yeah. 16 years of blood, sweat and chemicals. Ditching hurt for drugs, death and burials. Counterproductive is something terrible. Stuck under the rubble, still you wonder why I'm telling you. I hope we grow someday. What? I hope we grow someday. One, two. I hope we grow someday. But it don't go one way. I hope we grow someday. What? I hope we grow someday. One, two. I hope we grow someday. Hope so. But it don't go one way. We come alive when the sun sets. Feeling surprised, I ain't done yet. No need to remind what is unsaid. We need to survive, we need to figure out some sense. Physical is fresh, mental unkept. We only see the truth when it's undressed. You see him on the up and now you're upset. Resurrect myself like bro, I done death. I lived a vivid image, let me tone it down. Spitting with a grimace, see the trick is you don't know me now. told me I'm anointed, but I sold the crown. I figured material inhibitions only hold me down. Lonely now, focus on my soul instead of showing now. Looking like you've seen a ghost, and really, bro, there's loads around. Pose so many questions, yeah, you get it, that's how it's supposed to sound. Rather fitted in now instead of spitting when I'm slowing down. Take a psychoactive, find the clarity attractive. It don't have to be a habit if the masterpiece is tragic. Stretching all these letters like the alphabet's elastic. I'll be the counter to the panic. Sick of white noise, let me counteract the static. Something banging in the packet, I'm a full-blown addict. If you knew me growing up, I guess you'd look at me as damaged. And tell me your opinions are valid. I hope we grow someday. I hope we grow someday. I hope we grow someday. But it don't go one way. I hope we grow someday. I hope we grow someday. I hope we grow someday. But it don't go one way. Tommy Walton i Le Pro Dude, Grow, z nowością taką nawiązującą do historii hip-hopu brytyjskiego, do którego tutaj często nawiązujemy za sprawą choćby takich utworów jak nowość od Little Sims, to przed tygodniem się ukazało. Swoją drogą, już tak prawie na zakończenie, refleksja. Ringo Starr to świetny pseudonim dla artysty country. Być może jeszcze nikt z niego nie skorzystał. A nie jest taki jeden. Taki jeden gość z Liverpoolu, który kiedyś grywał w zespole garażowym, takim małym zespoliku The Beatles. I teraz właśnie płytę w kierunku country skręcającą, choć w zasadzie osadzoną w country, zarejestrował. Rosetta. To na samo zakończenie naszego dzisiejszego spotkania przed 12. Jeszcze kilka chwil pozostaje, żeby głosować na naszą listę przebojów na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Tam wszystkie informacje. Maciej Załęcki i Maciej Jankowski, dziękujemy i do usłyszenia. Rosetta, where you been so long? Rosetta, ever since you've been gone. Scenes come flashing back to me, burned into my memory. Rosetta, where you been so long? Rosetta, the sun's low in the sky. Rosetta, now and then I wonder why. Because I know I'll never know. Always stop.